Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Nå, Lise, nu sidder vi... Hvor sidder vi hen lige nu? I Kastrup Lufthavn. Så spændende, og jeg glæder mig så meget. Vi skal til Kiev. Hvad skal du og din mand der? Vi skal ned og møde vores... først og fremmest, så glæder jeg mig rigtig meget til at møde vores bærer af vores forhåbentlig kommende børn eller barn. Og så skal vi ned til den klinik, som skal hjælpe os med at blive forældre. Hvad håber du på? Hvad jeg håber på, min allerstørste drøm, er jo at blive mor. Min allerstørste drøm er at blive mor, og at vi bliver forældre. Og det er bare noget, vi har kæmpet for i 15 år nu. Så hvis vi er heldige, så er vi blevet forældre, når der er gået et år. Det, du hører her, er min kollega Adnan, der taler med 40-årige Lise, da de for nylig var på vej til Ukraine sammen. Lise og hendes mand skal ned og mødes med en rugemor, som de håber skal bære deres barn. De er nemlig selv barnløse, ligesom tusindvis af andre danske par, der drømmer brændende om børn. Førhen valgte par som dem meget ofte adoption, men i dag er det blevet langt sværere at adoptere, og derfor vælger flere og flere at betale 100.000 af kroner til bureauer for at komme i kontakt med en udenlandsk rugemor, ofte fra netop Ukraine. Din bærer, altså rugemoren, kan du fortælle lidt noget om hende? Er det en, du har mødt før? Vi har aldrig nogensinde mødt hende før. Men vi har fået tilsendt et billede af hende, og vi har fået nogle oplysninger omkring hende. Det er det eneste. Så vi kender hende slet ikke. Så det er enormt spændende. Det bliver enormt spændende at møde hende. Jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg er simpelthen fyldt med... Selvom jeg kender hende, så er jeg bare fyldt med taknemmelighed og glæde, altså, at hun ville gøre det her for os. Ved du overhovedet, hvordan hun ser ud? Vi har fået et billede af hende, ja. Og hun er bare... Altså, hun ser så sød ud. Hun er helt fantastisk. Jeg er sikker på, at det er det helt rigtige match. Jeg skal tale mere med Lise lidt senere i programmet. Hvad vil du spørge Lise om? Jeg aftaler med hende, du kan spørge hende om alt. Skriv ind på 42 600 247. Flere danske barnløse par får børn via udenlandske rugemødre. Det anslår rugemorbureauet Tamus, der vurderer, at et sted mellem 50 og 100 danske børn om året kommer til verden ved hjælp af en rugemor. Og størstedelen af dem kommer fra Ukraine, hvor det er lovligt at være rugemor. Men forholdene for de ukrainske rugemødre bliver nu kraftigt kritiseret af den EU-støttede NGO La Strada, der arbejder for rugemødres rettigheder i Ukraine. Rugemødrene bliver ikke tilstrækkeligt mentalt undersøgt på forhånd, og mange efterlades efter fødslen med hormonelle eftervirkninger, som ikke bliver håndteret, lyder kritikken. De ukrainske kvinder, der bliver rugemødre, gør det ofte for at finansiere et skoleophold for deres børn, eller at betale en hospitalsregning til deres kræftsyge mor, siger den ukrainske organisation. For et dansk par, der vil have et barn via en ukrainsk rugemor, koster det via bureauet Tamus 430.000 danske kroner. Adnan Alathami, velkommen til. Tak. Du er min kollega her på Radio 24/7, og du har jo været i Ukraine og fulgt Lise, der sammen med sin mand tog afsted for at få et barn via en ukrainsk rugemor. Hvorfor tog du afsted? Jamen, jeg tror også, man hørte lige her i de her 55 sekunder. Det er sådan set fordi, at jeg blev sådan set overrasket over, at der er så mange børn, der kommer til Danmark gennem en rugemor, at det er næsten tilsvarende, eller i hvert fald på niveau med adoptioner. Så alene det vækkede interessen, og så var jeg også meget nysgerrig på, nu når der er så mange mennesker, der kommer gennem rugemor, hvordan foregår sådan en proces. Og så var det oplagt at tage til Ukraine, fordi at se, hvordan de her rugemødre i Ukraine har det, fordi at ifølge Tamus, der er det her rugemorbureau, kommer størstedelen af de her danske rugemødrebørn fra Ukraine. Og hvad fandt du ud af, da du kom til Ukraine? Jamen, jeg vil sige, det jeg sådan overordnet fandt ud af, det var, at vilkårene for de her ukrainske rugemødre, de er altså ikke altid lige gode. Det er altså ikke en undtagelse, at ukrainske rugemødre har dårlige vilkår. I Ukraine er lovgivningen om rugemoderskab nemlig ikke særlig meget reguleret. Man kan sige, at der står intet i lovgivningen om, at det er lovligt, men der står heller ikke noget i lovgivningen om, at det er ulovligt. Så det er relativt ureguleret. Det eneste, der er, det er nogle cirkulære fra Sundhedsministeriet, der prøver på en eller anden måde at imødekomme den her problematik ved at sige, at rugemoderne skal have opfyldt nogle bestemte objektive kriterier. Ja. Og så kan man sige, at det er noget, som byråerne, hvad skal man sige, benytter sig af eller udnytter, alt efter hvordan man ser på det. Det er altså, at den ukrainske lovgivning er uklar på det her område. Præcis. Det er ikke fordi, at der som sådan er en klar pakke til dig fra lovgivers side, når du kommer ind og gerne vil have en rumor. Der må du simpelthen selv finde ud af det. Og man kan sige, det eneste sted, hvor de har reguleret på området, det er, hvis man står i et tilfælde, hvor at, hvad kan man sige, den fødende kvinde og den biologiske kvinde ikke er den samme, så siger man i ukrainsk lovgivning, at det er den biologiske kvinde, der er, hvad kan man sige, den juridiske mor. Altså hende, der har leveret ægget? Præcis. Okay. Det er den juridiske mor, og ligesom faren også er den juridiske far, fordi han er biologisk. Og det er som modsat, som man gør herhjemme, fordi herhjemme der er lovgivningen stik modsat. Det er nemlig den fødende kvinde, der er den juridiske mor. Så man kan sige, de regler, der er i Ukraine, de er udelukkende reguleret af den kontrakt, der er mellem rugemoren, forældreparet og så det her bureau. Det er alene det, der bestemmer kvindens rettigheder. Der er ikke noget i ukrainsk lovgivning, for eksempel, som støtter de ukrainske kvinder, der vælger at blive rugemødre. De er ikke dækket af nogen lovgivning, egentlig rugemødrene. Nej, det er de her kontrakter, der skal sikre det. Og netop derfor er det jo interessant, hvorfor rugemødrene gør det her. Hvilke vilkår de arbejder under. Du har forsøgt at få en ukrainsk rugemor til at stille op. Hvordan er det gået? Jeg vil sige, jeg har siden januar måned forsøgt, hvor jeg var afsted, forsøgt at få en rugemor til at stille op. Og jeg kan se, at jeg ikke er den eneste ukrainske medie, har også forsøgt at gøre det samme. Og det er altså relativt svært. Og det behøver man ikke at tage mine ord for, og det kan man også bare tage La Strada, som er den her NGO, der arbejder for rumors rettigheder. Det er simpelthen så tabubelagt at være rumor i Ukraine. Og det og rigtig mange, for eksempel, de her rumor, de vælger simpelthen, er glade for, at de for eksempel skal rykke væk fra deres landsbyer ind til hovedstaden, når de er højgravide, fordi så kan de skjule eksempelvis, at de rumøder. I Ukraine, der talte du blandt andet med Marina Lehenka, som er afdelingschef i La Strada, som du lige nævnte før, altså en NGO, der arbejder for rumøders rettigheder i Ukraine. Og at Marina, hun siger, at mange af rumøderne, de holder det simpelthen hemmeligt for deres familie og venner. Kvinderne vil helst ikke have, at deres slægtning eller familiemedlemmer har kendskab til, at de overhovedet er rugemødre. For et stykke tid siden fik vi en henvendelse fra en kvinde, som havde været rugemor, og som i stedet for havde fortalt sin omgangskreds, at hun havde været gravid med et barn, men at barnet var dødfødt. Hun blev mødt med en masse medlidenhed i sin vennekreds, og hun var ved at gå til, for hun vidste slet ikke, hvordan hun skulle håndtere det her psykologiske problem. Det opstod jo på grund af al den medfølelse, som var opstået på baggrund af en løgn. Der er mange, der skammer sig over det. De mødes med fordømmelse. Folk siger, hvordan kan du give dit eget barn fra dig? Eller, hvad er du for en mor, at du kan gøre sådan nogle ting? Der er nogle store fordomme, og man bliver mødt med en masse fordømmelse. Problemet er, at den her skamfølelse også rammer kvinderne selv, så er det også et arbejde for psykologerne. Fordi vi ser også eksempler, hvor kvinder siger, hvordan kan I sige, at det ikke er mit barn? Vi har været forbundet med navlestrengen. Vi er et blod. Hvordan kan I så sige, at det ikke er mit barn? Adnan, hvorfor er det så stort et tabu i Ukraine at være rumor? Jamen det, altså når jeg taler med de kilder, jeg har talt med, så siger de alle sammen, at det er forbundet med en del skam. Man skal jo forstå sådan, at Ukraine er jo et mere religiøst land end herhjemme, især hvis man tager til Vest-Ukraine, hvor man er meget mere religiøs. Og så er det her med, når jeg for eksempel slår op i de ukrainske medier, ser hvordan man omtaler det her, så siger de siger de ukrainske medier, børn er til salg. Altså det er ligesom en objektiv sandhed for mange ukrainske medier. Det handler om, at der er børn til salg. Og når man hører, hvad befolkningen siger, så siger de, hvordan kan du sælge dit barn? Hvordan kan du give dit barn fra dig? Og det tror jeg er, at den kombination, altså at det er et relativt religiøst land, plus at mange ser det her med, at det at være rumor, det er at afgive sit eget barn. Adnan, journalist på Radio 24/7, tak fordi du var med. Og vi skal også høre mere om din tur til Ukraine senere, hvor vi får Lise i studiet, altså den danske kvinde, der var i Ukraine sammen med dig, for at møde sin rugemor. Jeg taler med hende om et kvarter. Har du nogle spørgsmål til hende, så send dem til mig på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Mikkel Råhed, velkommen til. Tak skal du have. Du er den danske repræsentant for firmaet Tamus. I formidler kontakt mellem danske par og udenlandske rugemødre, blandt andet i Ukraine. Mikkel, hvorfor er Ukraine et godt sted for jeres virksomhed? Ukraine er et godt sted, fordi det er et af de få lande i verden, hvor man kan rent faktisk lave aftaler for det ufødte barn. Der blev tidligere på 24/7 i dag sagt, at det var afhængigt af, hvem der havde leveret ægget. Det er det ikke. Det er bare et spørgsmål om, at man der, modsat Danmark, godt kan lave aftaler for det ufødte barn. Og det vil sige, at når man finder en kombination af en graviditetsvært og nogle intenderede forældre, som alle sammen er enige om, at det her skal være en god idé, så kan det foregå uden juridiske komplikationer efterfølgende. Mm. Derfor er Ukraine et godt sted. Organisationen La Strada, de siger, at der foregår overtrædelser af de ukrainske rugemødres rettigheder. De oplever, at kvinderne ikke bliver ordentligt vurderet inden graviditeten, at de ikke får den nødvendige hjælp under og efter graviditeten, og at der er problemer med deres kontrakter. Deres kritik er dels rettet mod den ukrainske lovgivning, men den er også rettet mod de rugemorklinikker og byråer, der opererer i Ukraine. Og lad os lige tage de kritikpunkter, som retter sig mod byråerne et for et. Her fortæller afdelingschef i organisationen La Strada, Marina Lehenka, at de mentale undersøgelser af rugemødrene ofte er mangelfulde. De overtrædelser, vi ser, er ofte på de psykologiske plan. Det er relativt nemt at gennemføre en medicinsk undersøgelse, hvor man ser på kvinders alder og vægt, der er mere i den basale afdeling. Men det er tit, at man skærer lidt i hjørner på den psykologiske del, da der er stor efterspørgsel efter ukrainske rugemødre. Det betyder, at der er nogen, der slækker lidt på den psykologiske del. Man spørger ofte bare kvinderne om følgende. Vil du være rugemor? Vil du hjælpe det her par med at føde et barn? Og vil du tjene nogle penge? Det er det. Og så går de i gang med hormonbehandlingen. Mikkel, jeres bureau Tamus, gennemfører I psykologiske undersøgelser af rugemødrene? Det gør vi. Det gør vi, og det er også i et større omfang end at spørge, har du lyst til det her? Og får man et ja, så går man videre. Jeg er fuldstændig enig i, at mangelfuld psykologisk screening kan føre til forfærdelige situationer. Hvorfor? Og det er jeg, men fordi, at det er ikke alle kvinder, som kan det her. Det er et lille udvalg af kvinder, som er i stand til at bære et barn for andre mennesker. Personligt ville jeg ikke engang kunne være sæddonor, men det forhindrer jo ikke andre i at kunne det. Og det tror jeg, vi ikke skal glemme. Det vigtige er, at vi finder de rigtige kvinder, og derfor lægger vi i Tamus umådelig meget vægt på. Ikke kun den psykologiske evaluering, også hjemme hos besøg. Også det faktum, at familien støtter op omkring det. Hvem foretager de psykologiske undersøgelser? Det gør de lokalt. Hvem er de? På klinikken. Den klinik, som vi arbejder fast med, og som Tamus har brugt mange måneder på at gennemtrævle for at se, om de lever op til de standarder, som vi vil. Okay. Vi har været i samarbejde med, eller i samtale med adskillige klinikker, før end vi vælger en, som vi mener kan levere den vare, som vi gerne vil stå inden for. Hvad hedder klinikken? Den hedder IVMed. IVMed, tak skal du have. Kan du fortælle lidt om, hvad de spørger kvinderne om i IVMed, for at vurdere, om de har et ret psykologisk profil? Jeg har ikke siddet med til en psykologisk screening, så det kan jeg ikke, nej. Så hvordan ved du, at den screening er god? Jamen et eller andet sted, så stoler jeg på de mennesker, som jeg arbejder for, på samme måde, som vi alle sammen er nødt til på et eller andet tidspunkt at lade tilliden råde, også når vi vælger at stole på mærket økologisk. Jeg tror, det er de færreste af os, der har været ude at tjekke, om landbruget også var det. Vi bruger meget tid. Vi bruger enormt meget tid på at gennemsøge forskellige klinikker, på at sikre os, at de lever op til de krav, som vi gerne vil have. Okay. Så laver vi løbende kontroller, og så hører vi jo i øvrigt løbende tilbage fra de mennesker, som er involveret. Og jeg vil lige sige, at nu med mere end 800 fødsler i Tamus, har vi indtil videre haft 0 retssager. Du siger, at det er et meget lille udvalg af kvinder, som kan og skal gøre det her. Jeg går ud fra, at det også betyder, at der er mange, der bliver afvist på jeres, eller den klinik, I samarbejder med. Hvor mange afviser klinikken, ved du det? Jeg ved, at jeg har lige været dernede og tale med dem, og jeg ved, at de siger, at de får omkring rundt regnet 1.200 henvendelser per måned, hvoraf de godkender 20. Okay, så det er godt nok et lille nåløje. I hvert fald i den klinik, som I benytter jer af. Vi hører også fra La Strada, altså den her NGO, at mange af de ukrainske rugemødre ikke får den nødvendige lægebehandling efter og i øvrigt også under graviditeten. Prøv lidt med. Der kan også opstå lægelige problemer, hvor kvindens krop kan blive voldsomt påvirket af graviditeten. Når graviditeten er over og barnet er født, så bliver det ofte efterladt alene med de eftervirkninger, der ofte er, som eksempelvis problemer med hormonerne. De får ikke den støtte, som de har brug for. Og Marina er ikke alene om kritikken her. Det er Julia Sarikova, der har været fødselslæge i flere år i klinikker med rugemødre. Der er ofte en udfordring med fosterets sundhedstilstand, fordi de screeninger, man laver hos almindelige gravide kvinder, den laver man altså ikke altid på de her rugemødre. Desuden har jeg lagt mærke til, at de ofte fødes med meget lav vægt. Og det kan skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt tilsyn med, hvordan de gravide rugemødre faktisk har det under graviditeten. Det er kun i slutningen af graviditeten, at der sker en form for tilsyn, hvor der foretages nogle forskellige test på dem for alkohol og tobak i blodet. Men det er altså ikke noget, man gør hver dag. Ja, Mikkel Råhed, her hører vi først organisationen La Strada og også en ukrainsk fødselslæge sige, at mange rugemødre i Ukraine ikke får den nødvendige lægebehandling under og efter graviditeten. Hvad siger du til det? For det første vil jeg sige, at vi tjekker så heller ikke for alkohol i blodet hver dag. Det synes jeg er forkert. Jeg synes, at det er så vigtigt, at surrogasi bliver organiseret på en ordentlig måde, så der ikke er nogen tabere. Og det kan det gøre. Jeg kan sige, at de kvinder, som vi arbejder med, de er til en kontrol 8 gange i løbet af deres graviditet. Vi tilbyder dem psykologisk bistand også efter fødsel. De er på sygehuset i så lang tid, som de har brug for efter fødsel på vores regning. Ja. Det er vigtigt, der bliver taget så godt af alle. Der er ikke nogen, i hvert fald ikke i Tamus, som er fortalere for at sige, hey, vi slækker lidt på kontrollen. De betyder ikke så meget for os, de her kvinder. Det er vi ikke interesseret i. Og lægebehandlingen og kontrollen osv., det foregår alle sammen via den her klinik, du har talt om før, der hedder IVMed. Er det korrekt? Nej, det kommer an på, hvor de bor hen, om det så er på deres lokale klinik, som hvor er tættere mange, på. Hvor mange klinikker samarbejder I med? Vi samarbejder med IVMed. Men det er jo ikke det samme som, at de ikke kan gå til kontrol ved deres lokale læge, ved egen læge, og at de resultater så bliver tjekket af IVMed. Hvordan ved du, om den behandling, de får hos deres egen læge, lokal læge, er i orden? Jeg går ud fra, at lægestandarden i Østeuropa er høj nok til, at vi kan sige, at det går nok at have en gravid kvinde gående rundt i Østeuropa. Vi er tilbage ved, at vi laver nogle generelle forundersøgelser, og baseret på dem vælger vi, om vi vil søsætte et projekt eller ej. Ja, men altså nu siger jeg jo bare, at vi hører en ukrainsk fødselslæge, som har arbejdet med det her i mange år på mange forskellige klinikker, siger, at der er store problemer rundt omkring på klinikkerne, altså de lokale klinikker. Du siger, at vi må gå ud fra, at niveauet er godt nok, men det lyder som sådan et tillidsspørgsmål, også fra din side af. Nej, der er selvfølgelig tillid involveret. Der er også tillid til, stoler vi nu på, at de danske forældre vil tage sig godt af deres børn efterfølgende. Der er masser af tillid involveret i sådan en her. Jeg vil tage afstand fra, at du slår det, som sker hos nogle klinikker rundt omkring i Ukraine i hardcore med det, som Tamus står for. Det er ikke to steder samme sag. Det er du fuldstændig ret i. Hverken fødselslægen eller organisationen nævner jer ved navn. De siger bare, hvordan det ofte er et problem på klinikker, ja, og med byråer i Ukraine, og derfor så vil jeg jo gerne høre, hvad du tænker om det. Ja, men jeg tænker om de steder, hvor kontrollen ikke er i orden. Det synes jeg er forfærdeligt, og det mener jeg virkelig. Og så er der det her med motivet for at blive rugemor. Altså, hvorfor gør man det her? Det bliver altså også kritiseret af organisationen La Strada. Betalingen er hovedårsagen til, at man går ind i det her. Det kan være, at man har brug for en svær kræftbehandling, hvis man har et kræftsygt barn, eller hvis man skal betale nogen for at se efter sine forældre. Det kan være, at man gerne vil renovere sit lille hus eller nogle andre ting. Pengene går ofte til nogle ekstra ting, nogle uforudsete udgifter. Ja, her fortæller Marina Lehenka altså om en kvinde, som bliver rugemor, fordi hun havde brug for penge, sådan at hun kan betale for behandlingen af sit eget kræftsyge barn. Synes du, det er en rimelig motivation? Jeg skal ikke blande mig i, hvad folks motivationer er. Jeg har hørt kvinder, som vil gøre det for at gøre verden til et bedre sted, og andre, som gerne vil få lavet renoveringer i deres hus. Hvis kvinden er fysisk og psykisk i stand til at gennemføre det her uden at få psykiske men, så vil jeg ikke gøre mig til dommer over, hvorfor hun gerne vil gøre det. Nej, okay, men altså, din virksomhed, Tamus, den er jo en del af en industri, som lever af, at ukrainske kvinder bliver rugemødre mod betaling. Når du hører et eksempel som det, vi lige har hørt, synes du så, at det er en forsvarlig forretningsmodel? Jeg synes, at det, som vi forestår, er en absolut forsvarlig forretningsmodel. Vores første prioritet er, at både de kvinder og de intenderede forældre og de ægdonorer, hvis der er sådan nogle involveret, og ultimativt de børn, som kommer ud af det her, alle er sikret fuldt ud igennem processen. sikrer I jer, at de her ukrainske kvinder, som I samarbejder med, ikke bliver rugemødre, altså på grund af økonomisk desperation? Vi er hjemme hos dem. Inden de bliver godkendt hos os, så er vi hjemme hos dem. Og det er kvinder, som, eller det er familier, hvor vi kan se, at de kan betale deres husleje, de kan få mad på bordet osv. Dermed ikke sagt, at de er sammenlignelige i status eller standard med en dansk middelklassefamilie, for det er ikke sammenligneligt. Selvfølgelig er det ikke det. Men det er kvinder, som er økonomisk solvente og kan klare sig uden den kompensation, som de får. Ja. Men det er bare fordi, det der eksempel med en mor, som vælger at lægge krop til et surrogatbarn, fordi hendes eget barn er kræftsyg, hun har brug for penge til behandling af barnet. Altså det lyder jo som en situation med kun én løsning. Man vil jo gøre alt for et kræftsygt barn. Også lægge krop til andre mennesker og reproducere sig via ens krop. Og jeg spørger dig bare til om... Men selv den kvinde... Selv den kvinde vil blive afvist hos Tammuz, hvis vi i løbet af den mentale og psykologiske evaluering af hende finder ud af, at det tror vi ikke, at hun vil være i stand til. Vi tror, at hun vil få ar på sjælen af det her. Okay. Så vil vi ikke bruge hende heller ikke, selvom hun har et kræftsygt barn. Lige nu taler jeg med Mikkel Råhed, der er dansk repræsentant for firmaet Tammuz, som formidler kontakt mellem danske par og udenlandske rugemødre. Så senere skal vi tale med Lise, som er en af de danske kvinder, som altså har valgt at få et, eller forsøger at få et barn på den her måde. Har du nogle spørgsmål til hende, så send en sms på 42 600 24 7. Mikkel, lad os lige vende tilbage til den her organisation La Strada og deres kritik, og det er jo, som du også selv er inde på, ikke en specifik kritik af dit bureau, men en generel kritik af den måde, bureauerne opererer på i Ukraine. Og organisationen siger altså, at der kan være problemer med de kontrakter, som bureauerne laver med rugemødrene. Normalt bliver forholdene reguleret med en kontrakt mellem rugemoren, bureauet og forældreparet. Men der er ikke en særlig lovgivning for regulering af de her ting. Der kan opstå problemer, hvis de her rugemødre ikke får læst deres kontrakter ordentligt igennem. Især det punkt, der handler om, at de skal forlade det sted, hvor de bor, og flytte hen til et sted, hvor de er under bureauets overvågning. Altså typisk at flytte fra en mindre by til hovedstaden, for eksempel. Det er især et problem, fordi en af betingelserne er, at man har børn i forvejen, og man har bevist, at man godt kan føde børn. Derfor skal de her kvinder flytte til hovedstaden og tage deres børn med i en længere periode i forskellige måneder, ellers bliver de nødt til at efterlade deres børn i landsbyen. Der er mange, der siger, at det vil de ikke, og derfor kan der opstå problemer i den forbindelse. Kontrakterne kan også være problematiske i forhold til barnets rettigheder. Jeg har hørt om et tilfælde i Vestukraine, hvor en rugemor fødte et normalt og sundt barn, men hvor barnet blev meget skadet under fødslen. Ifølge kontrakten skal man aflevere et sundt barn til forældreparet, og forældreparet kunne have frasagt sig barnet, men de valgte at tage det på sig, selvom det var skadet. Ja, sådan lyder det altså fra Marina Lehenka fra organisationen La Strada, der kæmper for rugemødres rettigheder i Ukraine. Mikkel Råhed igen, det er jo ikke en specifik kritik mod dit bureau Tammuz, men en generel kritik mod bureauerne. Her er det altså de kontraktlige forhold, Marina taler om. Lad os lige skille det lidt ad. Hun siger blandt andet, at rugemødre forpligter sig på at forlade det sted, de bor, og flytte til et sted under bureauets overvågning. Er det også sådan hos jer? Det kommer an på, hvor langt væk hun bor fra Kiev, men det er klart, at hen imod tredje trimester vil vi gerne have, at hun har nem adgang til høj lægefagligt personale, så dermed vil vi også gerne have, at hun rykker ind til Kiev. Jeg vil lige sige, at når en graviditetsvært sidder og underskriver en kontrakt, så er det sammen i Tammuz, så er det sammen med de intenderede forældre, det er sammen med to advokater og en tolk, og vi sikrer os, vi gennemgår alle punkter. Ja. Og hvis det, er det hun vil gå med til. Ja. Er det her, det jeg spørger til, det er bare, så er det også et typisk punkt i jeres kontrakt, det her med, at I gerne vil have, at I flytter ind til Kiev? Ja, okay. Hen til slutningen af graviditeten, ja. Godt. Marianne Lehenka siger, at det også ofte er en betingelse, at rugemoren har barn i forvejen, eller børn i forvejen. Er det også et krav hos Tammuz? Ja, altid. Og hvorfor? Jamen, vi skal vide, at hun fysisk er i stand til at gennemgå en graviditet og en fødsel. Hun skal vide både, hvad det vil sige fysisk og psykisk at gennemgå en graviditet og fødsel. Har I så eksempler på rugemødre hos jer, som har efterladt deres egne børn i landsbyen et eller andet sted, for så at rejse til Kiev under jeres overvågning? Det kan jeg ikke svare på, og det er ikke, fordi jeg ikke vil. De eksempler har jeg ikke. Men... hvis de har, altså der er en logik her, de har børn i forvejen. Spørgsmålet er, hvad skal der ske med de børn, mens kvinderne i løbet af deres graviditet er i nærheden af Kiev? Jo, men det må være en menneskelig stillingtagen, som man må tage. Hvis det er et spædbarn, så gør det jo ikke så meget, at det barn kommer 3 måneder med mor til Kiev. Hvis det er et barn i skolealderen, jamen så må man jo se på, skal barnet så tages ud af skole for at følge med mor i 2,5-3 måneder, eller er der en far, som bliver hjemme, eller en faster, eller en tante, så barnet kan passe sin skolegang. Hvordan folk indrammer og strukturerer deres eget liv, blander vi os ikke i som sådan. Okay. Men det er vigtigt for os, at alle delparametre af denne her surrogati-rejse er klar og tydelig for alle involverede. I mange af de her rugemødre-kontrakter, der står der, at man skal aflevere et sundt barn til forældreparret, og forældreparret har ret til at frasige... Okay, det der med at frasige sig barnet, hvis det er handicappet eller lignende, sådan er det ikke hos jer? Ja. Undskyld. Altså det, som Marina Lehenk er inde på, det er, at hun oplever kontrakter, hvor forældreparrene har ret til at frasige sig barnet, hvis det er handicappet eller lignende. Og nu tror jeg, mistet forbindelsen desværre til Mikkel Råhed, dansk repræsentant for firmaet Tamus. Vi skal lige ringe ham op, for vi har nogle meget vigtige spørgsmål til ham, som vi lige skal have svar på. Lidt senere, så taler jeg jo med Lise. Lise, hun er en af de danske kvinder, som altså har valgt at forsøge at få et rugebarn, eller et rugemorbarn, via bureauet Tamus. Hvis du har nogle spørgsmål til hende, så skriv ind 42 600 247. What's up, what's up? Det er Ghetto Fitness. Halla, halla, shababs og babes derude. De er vokset op i ghetto. Vi er big bosses with the truth. Vi er meget energiske, og det vil faktisk sige, vi passer ind til alt. Nu lægger de stemme til de sorte pletter på Danmarks kort. Man kan blive klogere på, hvordan Danmark hænger sammen gennem brune øjne. Hvis du gerne vil høre stemmen i ghettoen, så er Ghetto Fitness lige noget for dig. Find Ghetto Fitness som podcast. Du skal bare ind og downloade den i en fart, ligesom alle andre. You know that we running that business, bro. Ja, det var Ghetto Fitness reklame. Nu har jeg Mikkel Råhed med, en dansk repræsentant for firmaet Tamus. Og beklager, vi mistet forbindelsen, Mikkel. Jeg har lige et par spørgsmål mere til dig. Og det handler jo om de her kontrakter, hvad det er, rugemødrene skriver under på hos bureauerne. Ja. Jeg vil jo meget gerne se, hvad det er, rugemødrene skriver under på hos jer. Men du har skrevet til mig, at du ikke vil udlevere den standardkontrakt, som I benytter jer af hos Tamus. Hvorfor ikke? Jamen, det er sådan set ikke mit valg. Det er ledelsen af Tamus, som har sagt pænt nej tak til det. De fortæller mig, at det beror på, at det her er netop kun en standardkontrakt, og alle kontrakter bliver ændret sig derfra, netop for at tage forbehold for de enkelte intenderede forældrepar og den enkelte kvinde. Og der er nogen, der har brug for at få forhandlet noget ind omkring, hvad nu hvis det er en tvillinggraviditet, og nogle andre, hvad nu hvis det ender med et kejsersnit. Og nogen igen har brug for at netop forholde sig til, jamen, hvis jeg skal være 2 måneder væk hjemmefra, hvad skal det så betyde? Og fordi at det er individuelle kontrakter, og det er en personligt og privat anliggende mellem de intenderede forældre og en graviditetsvært, så derfor så kan Tamus ikke udlevere det. Men det er vel også et anliggende for os, når vi skal finde ud af, om vi om så måske skal synes, at du er troværdig, og om det, som Tamus laver i Ukraine, er en ansvarlig forretning. Altså jeg vil sige, hvis nu vi kunne se kontrakterne og se, hvad det var for betingelser, rummøderne rent faktisk gik ind på skrift, så vil jeg have mere tiltro til det, du siger. Ja, men udfordringen er, at du ikke ud fra en standardkontrakt vil kunne se alt det, som en ukrainsk graviditetsvært har mulighed for at lægge ind i kontrakten. Vi taler jo om kvinder, som, og det siger Lastrada også, at den ukrainske lovgivning slet ikke dækker de her kvinders rettigheder. Så det, som vi ligesom skal bero deres sikkerhed på, det er jo de kontrakter, som de indgår med bureauerne. Det er derfor, jeg gerne vil se dem. Ja, men det forstår jeg godt. Jeg kan give dig en e-mail til chefen i Israel, og så kan du spørge ham. Men jeg kan kun give dig det svar, jeg har gjort indtil nu, at grunden til, at den ikke bliver udleveret, er, at den er så basal, og at alle de individuelle forhold, som du gerne vil se, det er noget, der bliver forhandlet ind individuelt. Så vi skal tage dit ord for, at de kontrakter, I laver med kvinderne, er i orden? Nej, det behøver du ikke, men nu fortæller jeg dig, hvordan det ser ud fra vores side. Mikkel, du har jo længe formidlet og hjulpet par med at få børn via rugemødre i Ukraine, men du har aldrig selv været der indtil for få dage siden. Hvad har du gjort for at sikre dig, at der er ordentlige forhold for de kvinder, som bliver rugemødre hos jer? Jamen, jeg kan fortælle, at da jeg i sin tid blev kontaktet af Tamus, blev jeg også kontaktet af faktisk 3 andre amerikanske spillere, og jeg brugte rigtig lang tid på at undersøge de agenturers etik, og de agenturers handle, hvordan de reagerer i forskellige situationer. Og en af de ting, som for eksempel gjorde indtryk hos mig, var, at Tamus arbejdede i Nepal engang, da det var lovligt, og der var et jordskælv, så inden for 24 timer får de samlet et medical team fra Indien, som de får fløjet til Nepal og finde hver enkelt af de her gravide kvinder, så de kunne få kontakt med de intenderede forældre igen, og man kunne sikre sig, at de havde det godt. Og det synes jeg borger for en meget stor omtanke for alle involverede. Mikkel Råhed, dansk repræsentant for firmaet Tamus. Tusind tak. Selv tak. Mikkel Råhed altså står i spidsen for det firma, der hjælper danske par med at formidle kontakt til udenlandske rugemødre. Om lidt har vi en dansk kvinde i studiet, som gerne vil have hjælp via en rugemor i Ukraine. Du kan spørge hende om hvad som helst, du har lyst til. Skriv ind til os på 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Flere danske barnløse par får børn via udenlandske rugemødre. Det anslår rugemorbyrået Tamus, der vurderer, at et sted mellem 50 og 100 danske børn om året kommer til verden ved hjælp af en rugemor. Og størstedelen af dem kommer fra Ukraine, hvor det er lovligt at være rugemor. Men forholdene for de ukrainske rugemødre bliver nu kraftigt kritiseret af den EU-støttede NGO La Strada, der arbejder for rugemødres rettigheder i Ukraine. For et dansk par, der vil have et barn via en ukrainsk rugemor, koster det via bureauet Tamus 430.000 danske kroner. Med i studiet har jeg nu dig, Lise. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg vil lige sige, Lise er jo ikke dit rigtige navn. Nej. Vi har valgt at anonymisere dig, da det er ulovligt at få et barn ved hjælp af en rugemor i Danmark. Ja. Og det er også derfor, at I gør det i Ukraine. Nemlig. Du har været i Ukraine. Min kollega den anden fulgte dig ned på din rejse. Og du skulle ned og møde din rugemor, altså den kvinde, som skal lægge krop til et barn for dig. Ja. Hvordan var det? Vildt spændende, og jeg var så spændt hele vejen igennem. Altså, det var det største øjeblik i Ukraine for mig. Hvordan at møde det? Hende. Vi var sammen i 2 timer, og det gik bare super hurtigt. Hun er, vil jeg sige. Hun er sød, hun er virkelig sød, og hun er virkelig en kvinde med ben i næsen og meget stærk. Psykisk, synes jeg, jeg mærkede også. Helt sikkert også med, hun ved, hvad hun vil. Altså, hun ved, hvad hun går ind til. Det er jeg sikkert i tvivl om. Hun fortalte også, hun havde al den opbakning fra forældre, fra familie, fra venner, veninder og i den by, hvor hun bor. Så hendes omgangskreds vidste godt, hvad der var, der skete. Ja, helt sikkert. Og hun havde deres fuld støtte. Okay. Så det var fantastisk. Altså, det var dejligt at få at vide. Men der er jo sket nogle ændringer i jeres planer. Ja. Kan du ikke fortælle om det? Jo, det er der lidt. Vi har jo en ægdonor også, som har været så sød og donere nogle æg til os. Og de er nu befrugtet, og vi har faktisk 9 æg til her at ligge nede i Ukraine. Vi kunne godt tænke os, ville jeg hellere sige, egentlig at få lagt 2 æg op. Og det var hende, som vi mødte dernede. Hun var ikke interesseret i at bære 2, så bære tvillinger. Og det synes jeg bare, altså selvfølgelig, som jeg er jo vild med hende, men jeg synes, det er så sejt, og jeg har så meget respekt for hende. Hvornår fandt du ud af det? Altså, fordi I tog hele vejen til Ukraine for at møde hende. Var det først der, I fandt ud af, at hun ikke ville have 2 æg? Eller? Ja, det var faktisk det var først, da vi var dernede, at vi fandt ud af det. Det må da være noget af et chok, for det betød jo så, at I ikke kunne gøre det alligevel, eller hvad? Ja, det kommer vi jo til alligevel, faktisk. Fordi det er selvfølgelig et chok og lidt svært. Og et eller andet sted følte jeg mig utaknemmelig, og alle de følelser, der går igennem ens krop. Men samtidig med, så kunne jeg mærke, at det var det rigtige for os. Så jeg skal bare lige forstå situationen, Lise. I sidder og snakker med hende de her 2 timer. Er det på en café, eller er det inde på bureauet, eller hvordan foregår det? Det er på et advokatkontor. Okay, så det er meget formelle rammer? Ja, vi sidder sammen med advokater, og det er egentlig også her, vi underskriver vores kontrakter. Og du har jo i et stykke tid vist, hvordan den her kvinde ser ud. Du har havde et billede af hende, du ved, hvad hun hedder, og så videre. Du kender formentlig også noget til hendes baggrund. Du rejste hele vejen til Ukraine for at møde hende. Du sidder på et advokatkontor i Kiev, går jeg ud fra, foran hende her kvinde. Og du synes, hun er sød og dejlig, og I snakker sammen, og så finder du ud af alligevel, at det kan ikke lade sig gøre det her. Det var faktisk først et par uger efter, vi kom hjem, hvor vi vendte vores tanker med, altså min mand og jeg, og blev enige om, at hvad skal vi? Skal vi have 1 æg, eller skal vi have 2 æg? Okay. Og vi valgte 2 æg, og giver besked til Tammuz. Så det var jer, der sagde nej, faktisk? Fordi... Rent faktisk, okay. Ja. Og okay. Så dog, fordi hun får muligheden for at vælge, hvad hun har lyst til. Ja. Og der siger hun jo så, ja, at hun vil bære et barn. Lise, du mødtes med vores reporter, Al-Adhami, i lufthavnen. Ja. Nu talte vi før om, at rumoren her, som I skulle ned og besøge, hele hendes familie vidste, hvad der var, der skulle ske. De var cool med det, hele hendes landsby vidste, hvad der skulle foregå. Sådan var det jo ikke helt for dig. Faktisk var det sådan, at den anden, han var en af de ganske få personer, der vidste, at du skulle afsted. Er der nogen i din familie, der ved, at I er i gang med den her proces lige nu? Ikke ret mange, faktisk. Det er jo sådan det næste, fordi det er, jeg synes jo, det er lidt tabu stadigvæk, det her område. Og det er lidt synd. Det er synd, at det er sådan, at man ikke tør at sige det til sin familie lige fra starten af. Men der er kun min svigerforældre, ved det, og de er lige fået at vide for et par dage siden, inden vi tog afsted, og min søster selvfølgelig. Men jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt. Jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt, at vi sidder i Kastrup på lufthavnen og bobler af glæde og taknemmelighed. Og der er rent faktisk ikke nogen i vores familie, der ved, vi er her. Ja, det var altså, du boblede af glæde og taknemmelighed på vej til Ukraine. Det var jo det, inden I fandt ud af, at det ikke skulle være den her rumor, men det er noget, du er gået stille med dørene med. Ja. Det er det. Jeg har bare en fornemmelse af, at vi i Danmark bare ikke i Danmark, men heller faktisk heller ikke. Min familie har jo ikke snakket ret meget om det og om rumorskab. Det er ikke noget, der lige er blevet snakket om hen over aftensmaden eller sådan noget. Mm. Og heller ikke inden vi er startet for det her. Jeg ved ikke, det var sådan noget, det er bare noget, der er svært. Det er men bare har du så svært. Sagt det til de mennesker, du har valgt at sige det til? Hvordan har de reageret? De er jo rigtig, rigtig glade. Okay. Og jeg skal så også efterfølgende faktisk fortælle, at hele vores familie ved nu, og hele vores omgangskreds. Og de er jo naturligvis også glade, tænker jeg, meget. Fordi du i mange, mange år har forsøgt at få et barn. Det er jo et kæmpe ønske for dig, det her. Ja. Måske kan det lykkes i Ukraine. Men når vi nu taler om rugemødre, så, og især når det er rugemødre, der gør det for penge, så er spørgsmålet jo altid, hvorfor de gør det. Altså, da den anden talte med dig på vej hjem fra Ukraine, der gav du selv et bud på, hvorfor din rugemor valgte, eller havde ønsket, eller var klar til at bære jeres barn. Er det ikke underligt, at der er en sådan helt fremmed, som I ikke har noget forhold til, som har lyst til at gøre det her projekt? Altså, hvis det ikke var fordi, at man kan sige, økonomi spillede en kæmpe stor rolle. Jeg er ret sikker på, at hun ikke har gjort det, hvis ikke hun ikke havde fået penge for det. Jeg har ikke spurgt hende direkte, fordi det kan også være sådan lidt at træde hende over tæerne-agtigt, ikke? Så det vil jeg ikke gøre. Men jeg har snakket med nogle andre nede på klinikken. Og det ene kunne være, at man gerne vil sende måske sine børn på en bedre skole, altså så de får en bedre uddannelse. Ja, du er ret sikker på, at hun ikke vil gøre det, hvis ikke I betalte hende. Altså, du har vel ret, altså, som I, det vil hun ikke. Det vil hun ikke. Nej, det er klart. Det er for pengenes skyld. Ja. Men Lise, hvordan har du det egentlig med at betale dig fra, at en ukrainsk kvinde hjælper dig med at indfri din store drøm, nemlig at få et barn? Hvordan har du det med det? Det har jeg slet ingen problemer med overhovedet. For hun har et formål. Altså, hvis I, det kan godt være, at hun får en kompensation for det, men jeg er også sikker på, at formålet, altså der er et større formål med det, og pengene hjælper hende dertil. Hvad betyder det? Forstår jeg ikke. Prøv at forklare det. Et formål, som jeg sagde her i klippet, altså det kunne være uddannelse for eksempel. Det koster penge. Det koster for at få en uddannelse i Ukraine. Så formålet for hende er at skabe en bedre fremtid for hendes børn. Så ved at bære dit barn, eller bære det, der bliver til dit barn i maven, og aflevere det og få penge for det, så kan hun skabe en bedre fremtid for sig selv? Nej, for hendes børn. For hendes børn, ja. Men det er meget omdiskuteret, det her. Mm-hmm. Især når vi taler om lande, hvor indkomsten ikke er særlig høj. Altså fattige lande, kunne man også kalde det. Det her med, hvorvidt kvinder... Om det er rimeligt, at de tager imod betaling for at bruge deres krop på den måde. Marina Lehenka, hun er afdelingschef i NGO'en La Strada. Det er en organisation, der kæmper for rumødres rettigheder i Ukraine. Og hun taler her om det her med kvindernes økonomiske motivation. Prøv at lytte med. Ja. Betalingen er hovedårsagen til, at man går ind i det her. Det kan være, at man har brug for en svær kræftbehandling, hvis man har et kræftsygt barn, eller hvis man skal betale nogen for at se efter sine forældre. Det kan være, at man gerne vil renovere sit lille hus eller nogle andre ting. Pengene går ofte til nogle ekstra ting, nogle uforudsete udgifter. Altså vedligehold af hus og sådan noget, det har jeg ikke så mange problemer med. Det første eksempel, som hun i øvrigt siger sådan lidt henkastet, det synes jeg er helt sindssygt. Altså en kvinde, som selv har et kræftsyg, det er jo rigtige eksempler. Det er jo kvinder, hun har mødt og talt med. En ukrainsk kvinde, der har et kræftsygt barn. Og for at få råd til behandling af det barn, så er hun nødt til at blive rugemor. Er det en rimelig situation at være i? Ej, så kan du... Det tænker jeg ikke faktisk. Altså, fordi så kan du diskutere, om det er frivilligt eller ej. For hendes vedkommende er det jo frivilligt tvang, og det synes jeg ikke er i orden. Og jo fattigere et land er, jo mindre frivilligt er vel, at kvinderne, som jo kan få ret mange penge, de får ca. 90.000 kroner for det her. Det er jo mange penge i mange lande. Mm-hmm. Jo fattigere landet er, jo større er risikoen vel for, at vi på en eller anden måde udnytter kvinderne. Eller hvad? Hvad tænker du? Jeg kan jo som person ikke finde, hvad kan man sige, hoved og hale i, hvilke klinikker, der gør hvad, hvilke klinikker, der screener, hvordan de screener. Så derfor, da jeg ikke kan det, jeg har simpelthen ikke mulighed for selv at undersøge de her ting, så vælger vi at indgå et samarbejde med Temus. Og det er for, at vi er med, altså vi kan sikre os, at screening-processen inden at det er foregået rigtigt, det er foregået ordentligt, og det er gået efter både mentalt, altså om de rent faktisk skal gøre det her, der er noget økonomi, de bliver screenet for, og alt det her. Og det er derfor, vi er indgået et samarbejde med Temus, fordi det kan jeg ikke selv undersøge. Altså, så skal jeg jo igennem, jeg ved ikke, de her forskellige klinikker, der er i Ukraine, og alligevel vil jeg kunne finde ud af det. Så det er derfor vi har bruger Temus. Det er simpelthen for, at vi er nødt til at gøre igennem et bureau, som er kompetente, og som ved, hvad de snakker om, og ved, hvad de skal kigge efter, og hvad de skal spørge om, osv. Gør det dig nervøs? Eller gør det dig... Synes du, det er ubehageligt at tale om? Nej, faktisk ikke, for jeg er... Du er afklaret med det? Jeg er fuldstændig afklaret. Ja. Jeg ved, at mine værdier, de er intakt. Ja. Dem, som kender mig, ved også, at det er noget, jeg går rigtig meget op i. Det der med at udnytte folk, udnytte fattige kvinder eller folk, der ligger nede i forvejen, det gør jeg ikke. Okay. Jeg har jo sagt til lytterne, at de må spørge dig om hvad som helst. Ja. Og det betyder også, at noget af det er lidt bramfrit. Ja, ja. Nu får du en af dem. Kom med det. Rugemorskab er jo ren menneskehandel, foretaget af indbilske og neurotiske personer, der tror, det er en menneskeret at anskaffe børn. Og man så skal købe dem for penge. Hvordan føles det at købe mennesker og medvirke til illegal organhandel? Hvad vil du svare på det? Det synes jeg ikke, jeg gør. Okay. Bestemt ikke. Det er ikke menneskehandel. Det her er et samarbejde. Det er et partnerskab. Lytterne også inde på det her med, hvorvidt det er en menneskeret at anskaffe børn. Ja. Hvad tænker du om det? Rigtig godt spørgsmål. Og jeg har spurgt mig selv det samme spørgsmål flere gange. Er det en menneskeret at få børn? Ja. Og det kan jeg ikke svare på. Jeg er ikke færdig med at svare på det selv, faktisk. For det ene øjeblik, så er jeg sådan, nej, det er ikke en menneskeret, men så alligevel, det er sådan et drivkraft, der er i os alle sammen. Ja. Og det er ikke kun fordi, at man bliver forældre eller bliver en familie på den her måde. Det er en drivkraft, der sidder alle. Også andre, der bare bliver forældre på den ganske almindelige. Som mennesker har vi jo mange drivkræfter. Ja. Nogle af dem er lovlige, andre er ulovlige. Ja. Den drivkraft, du har, den måde, du prøver at indfri den på, er faktisk ulovlig i Danmark. Ja. Det er jo derfor, vi anonymiserer dig nu. Det er derfor, du er nødt til at bruge et bureau, som handler i Ukraine, fordi man må ikke det her, som I gør i Danmark. Der er også mange af lytterne, der bliver provokeret af det her. Ikke? Der er en, der skriver, hvordan kan man tillade sig at reducere kvinder til reservedele, til rugemaskiner? Det her er tjenerindens fortælling virkelig gjort. Det er skammeligt. Mm. Hvad vil du sige til det? Jeg synes ikke. Jeg føler ikke, at jeg gør nogen til en rugemaskine overhovedet. Jeg mener helt sikkert, at det her er noget, vi er indgået alle sammen i et samarbejde. Vi er voksne mennesker, der er indgået det. Så det kan jeg slet ikke genkende det til. Nej. I øvrigt, og det er måske en detalje, men det handler lidt om den type af kontrakt, der bliver indgået med rummederne. Som du hørte før, Mikkel vil jo give mig den standardkontrakt, som byrådet bruger, så jeg må tage hans ord for, hvad det er for nogle aftaler, jeg laver med kvinderne. Men som Troel skriver, han nåede ikke at svare på, hvad der sker med spædbørn, hvis de fødes med handicap eller andre skavanker. Marina Lehenka, hun giver et eksempel på en kvinde, som føder et barn, der bliver meget skadet ved fødslen. Og problemet er, at forældrene i deres kontrakt faktisk har krav på et sundt og rask barn, mm-hmm. og har ret til at frasige sig barnet, hvis det er handicappet eller skadet under fødslen. Jeg ved ikke, hvad i jeres kontrakt, hvis nu du på et tidspunkt får sådan en rugemor til at levere et barn, er der så sådan nogle betingelser i jeres kontrakt? Ved du det? Jeg vil ikke gå ind i detaljer i vores kontrakt, og grunden til, at jeg ikke vil det, ja. Det er, fordi det ikke kun indgår mig. Den indgår også hende, som vi laver en kontrakt med. Hvis hun føder et handicappet barn, ja. Har du så ret til at sige nej tak? Det er et barn, jeg er blevet mor til, så selvfølgelig skal jeg have det barn med hjem. Så det er dit barn, uanset ja, hvad der uanset kommer hvad ud? Det. Okay. Men det her med, at når børnene kommer ud, at det kan være problematisk for nogle kvinder, mm-hmm. Altså nogle af de her rugemødre, det fortæller Marina Lehenka også her. Hun siger, at der er altså nogle af dem, altså der er jo selvfølgelig mange, der bliver screenet, og alt går godt, men der er altså også nogen, der har meget svært ved at skulle give barnet fra sig. Der er et eksempel på en kvinde, der i 8. måned forlod sit eget barn hos familien og tog ud i en landsby, som vi ikke kendte til. Det tog os meget arbejde med psykologhjælp at fortælle hende, at hun ikke kunne tage afsted med det her barn og føde det, og lade som om det er hendes eget. Det lykkedes også til sidst, men vi havde hende som klient psykologisk i 2 år efter, hun fødte det her barn. Lise, hvad vil du gøre, hvis din rugemor ikke ønsker at give barnet fra sig? Så har vi kontrakten. Ja. Og det lyder meget koldt, men det er kontrakten, der er fundamentet for vores samarbejde. Det er den, der gør, at vi er nødt til at have det her fundament for, at også kan være i det her sammen. Så vil den komme i brug. Det vil den. Ja. Hvad hedder det? Forestiller du dig at være anderledes? Forestiller du dig omvendt? Altså, det er jo også en sikkerhed for hende. Ja, hvordan det? Hvis jeg ikke ville have barnet. Ja, det er der også eksempler på. Det ved jeg ikke, om der er. Der er eksempler fra Ukraine, hvor forældreparet så fortryder ikke vil have barnet. Og der er problemet faktisk, at mange af de her spædbørn er lovløse. Fordi hvis rugemoren ikke gør krav på barnet, og forældrene heller ikke gør, så ender de på et børnehjem. Mm-hmm. Så det er også en, altså, det er jo ikke for at sige om jeres sag, men det er bare også eksempler, som vi hører fra Ukraine. Men jeg kan jo kun snakke ud fra min egen oplevelse. Det er klart. Der er 2 lytter, der spørger, hvorfor adopterer Lise ikke? Kan du svare på det? Har jeg også forsøgt. Vi har været igennem en lang proces til at komme hertil. Vi har været i fertilitetsbehandling i det offentlige, vi har været i det private, og så også til adoption. Formidlingen af børn til adoption er drastisk faldet, og altså, vi ville jo nærmest være 50, altså, hvis vi skulle gøre os nogle forhåbninger om at blive forældre. Så det har været nyttesløst, frugtesløst ja. For jer, ja. Og I har forsøgt alt det. Ja. I Danmark, nu er I jo så tydet til det her med at bruge en rugemor, og det er ulovligt i Danmark at betale en anden kvinde for at bære sit barn. Og hvis de danske myndigheder opdager, at du har fået et barn via en rugemor, så mister du dine rettigheder som mor. Ja. Så hvad har du tænkt dig at gøre, når I på et eller andet tidspunkt en skønne dag kommer hjem med et barn fra Ukraine? Jamen, vi skal jo have registreret barnet i Danmark selvfølgelig. Og der vil man jo så se ad, om det bliver opdaget eller ej. Så du har tænkt dig at skjule det for myndighederne? Jeg vil ikke sige til dem, at jeg har betalt en rugemor eller en bærer for at bære mit navn, fordi så vil jeg aldrig nogensinde blive juridisk mor. Ja. Og det lovbrud kan faktisk koste op til 4 måneders fængsel. Mm. Men det værste, du kan tage fra mig, det er sådan set, at jeg ikke bliver juridisk mor. Ja. Men du skal jo også tænke på, at barnet, der kommer ud af det, der tager man også en forælder væk fra. Barnet vil jo Hvis man tager mig væk som juridisk mor, så tager du også en forælder væk fra barnet. Mm. Simon spørger, og det er lidt det samme spørgsmål som før, men du kan måske prøve at afklare det for ham. Er rugemødre ikke bare menneskehandel, hvor man udnytter udsatte kvinder? Hvis det var for at gøre godt, så ville det jo være de højt uddannede, der var rugemødre og gjorde det gratis. Altså det handler om, Simons spørgsmål handler jo om, hvorvidt det er ressourcestærke eller ressourcesvage kvinder, der gør det. Altså motivationen er jo netop, at de er ressourcesvage, vil Simon mene. Mm-hmm. Er det ikke et problem? Igen vil jeg sige, at det er jo hele den her screeningsproces, der er alfa og omega, inden at man indgår et samarbejde. Jeg ser ikke som udnyttelse, jeg ser det som et samarbejde mellem voksne mennesker. Mm. Og der indgår et samarbejde og en kontrakt. Så jeg ser det ikke som udnyttelse. Okay. Der er en lytter her, der spørger, det er jo i forhold til, hvad du skal sige til de danske myndigheder, når eller hvis du kommer hjem med et barn fra Ukraine. Du vil ikke fortælle dem, at du har betalt en kvinde for de Ukraine, og så spørger lytteren, hvad siger man så? Altså siger man, at man har fundet et barn på gaden? Altså hvilken fortælling kommer man så hjem med til de danske myndigheder? Den har jeg ikke tænkt til ende endnu. Altså hvad jeg vil sige, når jeg står hos de danske myndigheder. Så jeg ved ikke lige helt altså, præcis, hvad jeg vil sige, eller hvilke ord, jeg vil bruge. Okay. Erik skriver, hvis ikke man kan få lov til at adoptere inden for en rimelig tid, så er det helt ok. Held og lykke med projektet. Mange tak. Og Lisa er jo ikke dit rigtige navn. Vi har valgt at anonymisere dig, da det jo ikke er lovligt at få et barn ved hjælp af en rugemor i Danmark. Lisa, til sidst, altså jeg skal lige forstå, hvor fortællingen er for jer. I havde jo fundet en rugemor i Ukraine. Mm-hmm. Hun sagde så, hun ville kun have et æg op. I hold fast, I ville gerne have to, derfor sagde I nej tak til hende. Hvad sker der nu? Ja, hun valgte også fra. Ja. Så jeg vil sige, det er jo så ikke... Så er I på barbund nu? Vi har kun en minut. De er ved at finde, der er en, der er i gang med at blive screenet, og som har tilbudt at vil bære to for os. Så I har fundet en? Ja, vi har bare ikke mødt hende endnu. Spændende. Hvornår skal I møde hende? Det ved jeg ikke endnu. Det ved du ikke. Men I skal til Ukraine en gang mere? Enten Ukraine, eller også skyper vi. En af lytterne spørger, synes Lise, at 90.000 kroner er en fair betaling til en rugemor? Det vil jeg ikke være dommer for at sige, om det er okay eller ej. Jeg kan ikke sige, om det er en fair betaling. Og det er jo et beløb ud af de 430.000 kroner, det koster jer i alt det her. Der er kun 90.000 kroner, der går til rugemoren. Ja. Ja. Hvem får alle de andre penge? Det gør Tamus og klinikken, og der er lønninger, der er... Det er en stor forretning. Det er en stor forretning, ja. Lise, du skal have så mange tak, fordi du stillede op og fortalte din historie. Kom. 55 minutter er slut for i dag. Tak for jeres sms'er. Mit navn er Kåre Svejstrup.